Derler ki, ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.